کتے کو کوئی ثواب نہیں ہوتا اور یہ اجرت حرام ہے, یہ اجرت حرام ہے. میں کہتا ہوں ختم کرنے بھی حرام ہے. یہ مان ادار پانی پر چاہے رضا الہی کے لیے بھی ہو, یہ عجم کا طریقہ ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہے. 10-12 آدمی مل کے ختم پڑے اور پھر کس طرح کا اقبال ثواب, یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ قرآن خانی پر اجتماع, تلاوت پر اجتماع اور اجتماعی قرآن خانی کو ربا جا, یہ بدعت ضلالت ہے, اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں, چاہے وہ مدرسے والے پڑھائیں یا کوئی اور پڑھائے. سن لیا ہے تو نہیں سنا؟ یہ اجتماع قرآن خانی کر رہا ہے, دکان کے لیے ہو, چاہے برکت کے لیے ہو, چاہے بچے کے لیے ہو, جو اجتماعی قرآن خانی مانگ والی قرآن خانی ہے, بنگاری مانگ والی قرآن خانی, اس کا ثبوت نبی کی شریعت پہ کوئی نہیں ہے. یہ مولویوں نے بھونک بنایا اور یہ بدعت ہے. ہاں بھائی یہ منہا, ورنہ آپ مولویوں سے پوچھو صحابہ ختم کرتے تھے. اکٹھے ہوتے ہیں کسی مکان میں ختم کر دیا. ایک اور صاحب سے میں نے کہا کہ چپ رہتے آپ تو جاؤ تو ان کے یہ بدعت کیوں نہیں چھوڑی؟ کہتا ہے سب کچھ ہے نہیں بدعت ہے, قرآن ہی پڑھتے ہیں بدعت ہے, قرآن پڑھنا بدعت سمجھی ہے. میں نے کہا کہ بریلوی درود پڑھتے ہیں, درود پڑھنا بدعت سمجھی ہے. ریلوے جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں, دعا کرنا بدعت بن گئی ہے. میں بے حیا تجھے شرم نہیں آتی, تو بدعت کرے تو کوئی حرج نہیں, ریلوے کرے تو باہر سے وہ بھی تو کہتے ہیں نا, ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں درود ہی پڑھتے ہیں, ہم کسی کو گالیاں دیتے ہیں, ہم قرآن خوانی کرتے ہیں نا, جنازے کے بعد دعا ہی مانگتے ہیں نا. تو اب بدعتیں تقسیم ہوں گی, کچھ بدعتیں کرتے ہیں ریلوے, کچھ کرتے ہیں جو بندی, اور کچھ کرتے ہیں اشاعتی, کچھ بدتیں اشاعتیوں کی ہے. اب جو اشاعتی بدتیں کرے اس پہ رد نہیں کرنا, جو بریلوی بدت کرے اس پہ رد کرنا ہے, اور جو دیوبندی بدت کرے اس پہ بھی رد نہیں کرنا. کیونکہ ہماری دسل جو ہے یہ علاقائی دسل ہے, ہم نے بریلویوں کو رگڑنا ہے, چاہے اپنے جو بندی کرتے رہے, اپنے تو اپنے ہیں, کرنا تو کہتے ہیں, یہ اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اور بدت بدت ہے, چاہے بریلوی کہلوا کے کرے, دیوبندی کہلوا کے کرے, اشاعتی کہلوا کے کرے, سنی کہلوا کے کرے, بدعت بدعت ہوتی ہے. یہ ختم مربع جا کے بدعت ہے, اور اس اللہ سے اس کا ثبوت لاؤ کہ نبی پاک نے ختم کرائے ہوں, صحابہ نے کرائے ہوں, تابعین نے کرائے ہوں, اور ان میں مجتہدین, متاخرین کو ہم نہیں مانتے, مجتہدین. کسی مقلد کا حوالہ نہ دینا کہ شامی میں لکھا ہے, فلاں نے لکھا ہے, شامی مقلد ہے, اور مقلد کا قول حجت نہیں ہوتا. میں مجتہدین میں سے اگر کسی کی بات ہو وہ لاؤ, صحابہ میں سے کوئی بات ہو وہ لاؤ. یہ جو صرف قدرت والا مسئلہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ قرآن خوانی پر اجتماع مربع جا یہ بدعت ہے, اور اس کا ذریعے پہ کوئی اثر نہیں ہے. اور دوستو بزرگوں, جس میں ماشاء اللہ اکثر ملوث ہے الا من رحم, اگر اتفاق اکٹھے ہو جائیں ختم پڑھ لیں, یہ جو ہے نا اس میں موجودیت کے ذرا سی میں نکل گیا, موجودی نے لکھا دو بہنوں کا نکاح قرآن نے کہا نہیں ہو سکتا. موجودی نے کہا کہ جو بہن بھائی, یعنی دو بہنوں کو مطلب بہن بھائی, بہن بھائی میں نے غلط جملہ بولا, بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ اگر بہن اور بھائی کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کسی جزیرہ میں چلی گئی اور وہاں کوئی آبادی نہیں, واپس بھی نہیں آ سکتے اور وہاں مجبوری ہے, تو وہاں جمع ہو سکتے ہیں, وہاں جمع ہو سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی موجودی زنانی کے ساتھ میرا خیال ہے واقعہ پیش آئے نہیں ہوگا ابھی تک نہ, اس کے فکر کٹھے ہو جائے اور ختم پڑھ لے. سنو سنو, رکا سکا بس اتنا ہے کہ اللہ رکنے رکا لکھنے والے کو حیا نصیب فرمائے. بدعت بدعت ہو رہی ہے، چاہے اتفاقن ہو جائے یا عزمن کٹھے ہو جائے۔ ہاں بھائی لوتیے منا بمانا بلا کے رکھ من نصیب عملہ ہم شورا کا، ذرا سنو آیت کو، کیا ہے ان کے لیے کوئی شریک، شرع لہم من الدین، کیا ہے واسطے ان مشرکوں کے کوئی شریک، شرع لہم من الدین، جنہوں نے بنا لیا ان کے لیے، مقرر کیا ان کے لیے، من الدین کوئی دین، ما لم یحکم بہ اللہ، وہ جو نہیں اذن دیا ساتھ اس کے اللہ نے، فلولا کلمت الفصل، کیا مطلب، اللہ فرماتے ہیں یہ جو باغیوں کی لکھت کے پر پکے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کتابوں میں آیا ہے، یہ جو کتابیں پیش کر رہے ہو کیا یہ خدا کے شریفوں کی کتابیں ہیں، جو عبارتیں پیش کرتے ہو، یہ ملا اور پیر کا دعویٰ کرتے ہو، کیا یہ خدا کے شریک ہیں، دین مقرر کرنا تو اللہ کا کام ہے اور سارے حقیقی یہ صرف اللہ ہے، اور جن کی عبارتوں کو تم دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو کیا یہ خدا کے شریک ہیں، اور ان کی بات نہیں بن گئی، ان کی بات دین بن گئی۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے گی، قرآن میں بہت بڑی طرف لگائی، فرمایا کہ یہ جو تم عبارتیں پیش کر رہے ہو اکابر کی، بزرگوں کی، مولویوں کی، پیروں کی، وہ باغیوں کی لکھتے، کیا یہ خدا کے شریک ہیں، دین مقرر کرنا جس کا کام ہے، شارع حقیقی کون ہے، صرف اللہ، تاکہ پیغمبر بھی شارع نہیں، شارع حقیقی نبی بھی نہیں ہے، حقیقی شارع صرف اللہ ہے، اور یہ بات مسلم الثبوت میں زبردست انداز میں بیان کی گئی، شارع حقیقی کون ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام، نا شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شارع سمجھنا یہ شرک فی الحکم ہے، یہ شرک فی الحکم، تھوڑی سی اب بات کرتا ہوں درد سمجھو میری طرف رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبارتیں تم پیش کر رہے ہو باغیوں کی اور لے آتے ہو کتاب اللہ کے مقابلہ میں، پیغمبر کے مقابلہ میں، اور تم نے ان کی حیثیت کیا رکھ لی ہے، کیا یہ مولوی خدا کے شریک ہیں، یہ اللہ کے حصے دار ہیں، کہ جس طرح اللہ کی بات شریعت بن جائے تو ان کی بات بھی کیا بن جائے، شریعت بن جائے، اس سے اس کو کہتے ہیں شریک فی الحکم، کیا مطلب کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے لا حاکم الا اللہ، حاکم جو ہے وہ صرف کون ہے، اللہ، ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کا ہے، اللہ کا، پیغمبر کے بارے میں کلام رکھے کا لا جو بیرون حتیٰ جو حق کے بو کا، جس حیثیت سے آیا کہ پیغمبر حکم الہی کے شارع ہیں، لتبین للناس ثم ان علینا بیانا، پیغمبر کی ڈیوٹی حکم الہی کا بیان ہے، اس کے شارع، اس کے مفصل ہیں، اس کے بیان کرنے والے ہیں، مبین ہیں، ورنہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، نبی حاکم مجازی ہے، شارع مجازی ہے، کس حیثیت ہے کہ مبین حکم الہی ہے، بیان کرنے والے ہیں، اور فقہاء کرام کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت بھی مجازی، اس لحاظ سے کہ فقہاء شارع ہیں حکم اللہ اور حکم رسول کے، اس لیے اولی الامر منکم، فقہاء اولی العلم وہ مراد لیے گئے کہ وہ شارع ہونے کی حیثیت سے، ورنہ ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی شریعت مقرر نہیں کر سکتا، وہ سورہ انعام وہاں پر ایک بکری پر شرک کا حکم ہے، انہوں نے صرف اتنی بات کی کہ مردار بکری حلال، اللہ کی ماری ہوئی نہیں کھاتے، اپنی ماری ہوئی کھاتے ہو، جو مردہ بکری ہے کیوں کون مارتا ہے، اللہ، مکہ کے بزرگوں نے کہا یہ خدا کی ماری ہوئی ہے، اور جو تم ذبح کرتے ہو یہ تمہاری ماری ہوئی ہے، تو مردار کو نہیں کھاتے اور اپنی ماری ہوئی کھاتے ہو. اللہ نے جواب دیا ہے آئے جین کے ہاں ماشاء اللہ پتا چلتا ہے. پچھلے سال جنہوں نے پڑا وہ سو گئے ہیں, پچھلے سال تو جہاں پر بڑی بات ہوئی تھی. ہاں نکالو جلدی نکالو منطقی جلدی نکالو. ایک سو پینتالیس پڑھو ذرا پڑھو پڑھو. شیطان جو ہے مولوی ہوں یا کوئی بھی کرمینل جننے کا جن, شیطان وہ ہوتا ہے جو حکم الہی کے مقابل حکم دے, جو اپنی طرف سے آکام مقرر کرتے ہیں. لایوونا الہ اولیائہم, وہ اپنے اولیاء کی طرف حکم بھیجتے ہیں تاکہ غرض عیال یجادل حکم, تاکہ وہ شیطانی دلائل لے کر تم سے مناظرہ کرے. ان اطاعتہم, اگر تم نے ان مولویوں کی اطاعت کر لی, ان شیاطین کی اطاعت کر لی, تو فتویٰ کیا لگے گا؟ انکم لمشرکون, تم پکے مشرک ہو. اس کا نام ہے شرک فی الحکم اور شرک فی الاطاعت. کس پر حکم لگایا؟ طاعت پر حکم آیا ہے. انکم لمشرکون, دوسرا نام کیا ہے؟ شرک فی حکم، شرک فی طاعت. بتانا یہ چاہتا تھا جس طرح شرک کی اور اقسام ہیں، ایک قسم شرک کی شرک فی حکم ہے، شرک فی طاعت ہے. اور شرک فی طاعت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شارع حقیقی مانا جائے اور کسی کو حاکم تصور کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے سوا حاکم حقیقی مانا جائے، باقی حکم مجازی ہے. اور اصل معنی ہے لا حاکم الا اللہ، حاکم صرف اللہ ہے. پیغمبر کو بھی اس تشریح، اس تشریح لا تشریح ولا تحلیل ولا تحریم الا للہ، لا تشریح ولا تحریم ولا تحلیل الا للہ، شریعت مقرر کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی کو حلال کرنا، الا للہ، یہ کائنات میں کسی کا خاصہ نہیں. یہ خاصہ کس کا ہے دوستو بزرگو؟ اللہ کا یا صرف اللہ کا؟ للہ، یہ صرف اللہ کا ہے. اگر مخلوق میں سے کسی کو اس قابل سمجھا ان اطاعتہم انکم لمشرکون، یہ منصوص مشرک ہے. اور مشرک کیوں کہا گیا؟ کہ کتاب اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی پیروی اتباع یہ بتا رہی ہے کہ اس کو اس نے کیا بنا دیا؟ اللہ کا شریک حکم کے اندر. اس لیے یہاں فرمایا ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں مشرکوں کے، اور جن کی باتوں کو دلیل بناتے ہیں، کیا یہ اللہ کے شریک ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین مقرر کیا ہے اور جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا. اللہ نے تو شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، اللہ کا مقرر کردہ دین تو کہتا ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور یہ جو غیر اللہ کی پکار والا دین ہے اس کی جو پیروی کرتے ہو، کیا اس دین کے پوجے دین کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ کیا وہ خدا کے شریک ہے کہ اللہ دین بسا کرے توحید والا، اور وہ دین بسا کرے شرک والا؟ تو ان کے دین کی بھی پیروی ہو، ان کو بھی دین مقرر کرنے کا اختیار ہو. اگر اختیار ہو تو پھر تو وہ خدا کے شریک ہے. تیسری آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے شرک فی الحکم والا. اللہ نے فرمایا اپنے مولویوں پیروں کو رب بنائے اللہ کے سوا، رب بنایا. حضرت ابی آزم یہودیوں نے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنایا ہے، عیسائیوں نے اپنے مولویوں پیروں کو رب بنایا ہے، آج یہ حضرت ابی مسلمان ہو کر اہل کتاب تھے، کہتے ہیں رسول اللہ اشکال ہے، میں اہل کتاب ہوں اور ہم نے تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں کہا. ہم نہیں کہتے تھے کہ ہمارا مولوی اور پیر رب ہے، ہم تو رب نہیں کہتے تھے. قرآن نے ہمیں یہ الزام دیا ہے کہ انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو کیا بنایا ہے؟ رب. آپ نے دوسرا یہ طرح بتا، اللہ کی کتاب حلال کہتی، مولوی حرام کہتا، کس کی بات مانتے تھے؟ کہتے تھے مولوی اور پیر. میں یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے. ہم لہم چھوڑا کا کوئی مضمون ذکر کیا، ان اطعتموہم فانکم لمشرکون، تو مضمون ایک ہے، مضمون سمجھو. مضمون یہ ہے کہ لا حاکم الا اللہ، حاکم صرف کون ہے؟ اللہ. اور شاہ ولی اللہ کی عبارت حجت اللہ کی، وہ فرماتے ہیں لا تشریع ولا تحریم ولا تحلیل الا للہ، یہ کام کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ اپنانا، حکم نازل کرنا. کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب ذرا توجہ کرو، توجہ بات ختم نہیں ہوئی، سورت کے ساتھ لگ گیا. سورت میں کیا مسئلہ تھا؟ کہ یہ باغیوں کی لکھت دین بن سکتی نہیں، اور باغیوں کی پیروی ایسے وہ دعوی اس کا شرک ہے، اور کتاب اللہ کے مد مقابل کسی کی اتباع اور اطاعت کرنا یہ شرک ہے، اور اس کو خدائی کا درجہ دینا ہے. اب ان سے بھی پوچھو کہ جن مولویوں کی باتیں تم پیش کرتی ہو، حملہ ہم شرکا، یہ خدا کے شریک ہیں؟ جو کتابڑیاں رسالے تم پیش کرتے ہو عملہ شرا کا، یہ خدا کے شریک ہے تمہارے لیے دین یہ مقرر کیا، سر اعلیٰ کمبنتی خدا کا دین وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے اور اس کی تشریح وہ ہے جو سنت محمد الرسول اللہ کی شکل میں ہے، اور جو تم عبادتیں پیش کر رہے ہو قرآن کے بھی خلاف حدیث کے بھی خلاف اور دین الہی کے خلاف، تو کیا یہ جن کی عبادتیں ان کو تم نے خدا کا بھائیوال بنا رکھا ہے؟ اور دوستو بزرگو، اب ذرا اپنے ملک کو دیکھو، اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، روز قانون بن رہا ہے، ہر روز قرارداد پیش کی جا رہی ہے، قانون بن رہا ہے، اور دین چلنے کا طریقہ ہوتا ہے، مسلمان کے لیے دین اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے، اور یہ گورے کھوتوں کا قانون یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں، انگریز کا قانون یہ دین نہیں، اور یہ جو اسمبلی میں بیٹھ کے بل پاس ہو رہے قوانین کے، اسلام اور قرآن و سنت نے جو احکام مقرر کیے ہیں، اسلامی حکومت کی ذمہ داری وہ قانون سازی نہیں ہوتا، اسلامی حکومت کی ذمہ داری نفاذ قانون ہوتا ہے، اور بزرگوں اسلامی حکومت کی ذمہ داری قانون سازی نہیں بلکہ کتاب و سنت کی موجودگی میں اپنی طرف سے قانون سازی، اور وہ بھی قرآن و سنت کے قریب مناقض اور منافی، اصل طاغوت والا کفر یہ ہے، اصل کفر یہ ہے کہ ایک قانون قرآن کا موجود ہے، سنت کا موجود ہے، اور اس قانون کے متصادق ایک قانون بنایا جا رہا ہے، اسمبلی میں بل پاس ہو رہا ہے، ہم یہ قانون بنائیں گے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، زانی کو رجم نہیں کیا جائے گا، اور رجم کوئی نہیں، زانی کی سزا کوئی نہیں، اور وہاں پر وزیر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو ٹنڈا نہیں کر سکتے اور معذور نہیں کر سکتے، اور یہ فیشن کا قانون ہے ہاتھ کاٹنا اور حد لگانا، وہ اس طرح کا نظریہ رکھنے والا یہ اصلی کافر ہے، اس میں کوئی مجاز نہیں، مرتد اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں پہلے مسلمان ہی نہیں ہوا، یہ پیدائشی کافر اور اصلی کافر ہے جس کو قانون قرآن ظلم نظر آتا ہے، اور یہ بربریت نظر آتی ہے، اور اپنے باپ انگریز کا قانون، اس گورے کا قانون، اس میں اس کو سکون آتا ہے، تو اور کفر کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اور کفر کے بارہ دین ہوتے ہیں، یہی تو کفر ہے، قانون کتاب اللہ کے مقابلے میں قانون پیش کرنا، حالانکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، پاکستان کے یہ 1973 کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کتاب و سنت کے متصادق ہو، یہ آئین کا مسئلہ ہے، اس لیے جو پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے یا آڑ ہیں اس لونڈی کی وجہ سے، تو وہ لوگ اس طرح اسلام کے دشمن ہیں اسی طرح پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور غدار پاکستان ہیں، انہوں نے پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی پاکستان کے آئین کی بات کرے کہ آئین میں جب یہ شرط موجود ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون وہ قرآن و سنت کے متصادق نہیں بن سکتا، یہ مستقل آئین ہے، یہ سپریم کورٹ کا وہ ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کو میں نے کہا کہ وہ قانون ہمیں، یہ جو آئین ہے یہ ہمیں چاہیے، آئین چاہیے، وہ اس نے بڑی کوشش کی، وہ آئین ہی نہیں مل رہا، کیوں؟ جس طرح تمہارا دستور نہیں ملتا ان کا آئین نہیں ملتا، ہاں بھائی آئین کیوں نہیں ملتا؟ وجہ یہ ہے کہ آئین اگر آ جائے، ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھ لو، یہ جو پاکستان ہے اس میں اس محنت کی ضرورت ہے، وہ اپرادھ بنانے کی ضرورت ہے، پاکستان میدان جنگ نہیں ہے، یہ بھی ہمارے دوستوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، پاکستان میدان جنگ نہیں، یہ تو ہمارا کلا ہے، مضبوط کلا ہے، میدان جنگ نہیں، لیکن اس میں محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے لیے محنت کیا ہے؟ ہم کسی سے چھٹتے بھی نہیں، چلتے بھی نہیں، محنت یہ ہے خلافت اسلامیہ کا کیا، مقصد ہمارا کیا ہے؟ خلافت اسلامیہ کا کیا، یہ مقصد ہے، اور یہ سمجھے نے کتاب و سنت کے قانون کا نفاذ اور جمہوریت کے ہر بد شکلی سے محفوظ کرنا حکومت کو، یہ جتنی بد شکلی ہے جو بھی ہے بہرحال اس کے لیے پاکستان کا قانون آئین موجود ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون بن سکتا نہیں، لیکن اگر کوئی بنائے، اگر کوئی قانون بناتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں تو وہ کیا ہوگا؟ طاغوت، کیا ہوگا؟ اس پہ راضی ہونے والا بھی کافر، چاہے کوئی مولوی ہو، دلیل رضا بالکفر کفر، یہ تو عقائد سرا عقائد میں لکھے ہیں، اور رضا بالکفر کفر، جو اس پہ دل سے راضی ہے سب کافر، خود کو حق سمجھتا ہے سب کا، دیکھو جی دلیل ہم لہم شرکاؤ، کیا ہے ان کے کوئی شریک، ہے ان کے کوئی شریک، شرعوا لہم من الدین، جو مقرر کیا انہوں نے واسطے ان کے کوئی دین، ما لم یأذن به اللہ، جس کی اللہ نے اذن کوئی نہیں دیا، ہے کوئی قانون ساتھ، یہ کون ہے قانون بنانے والے؟ وہ اسمبلی نفاذ قانون کی ذمہ دار ہے، قانون سازی شریعت سازی، لا حاکم الا اللہ، یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی گنجے شنجے کا حق نہیں، یأذن به اللہ، فلولا کلمۃ الفصل، اگر نہ ہوتی بات فیصلے والی، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے عملی فیصلہ، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، مراد دوسرے لوگ ہیں، بس ان کے عذاب علیم ہے، ترى الظالمین، اس روز دیکھے گا تو ظالموں کو، اس روز الظالمین اجر دوسرے کینا، عالم تنظیر، پھر مشرقوں کو دیکھے گا، ہے وہ مشرقین فی العبادت ہوں، مشرقین فی الدعا ہوں، مشرقین فی الحکم ہوں، سارے مشرق ظالم ہیں، مشرقین مما کسبوا، جو ڈرتے ڈرتے ہوں گے اس چیزوں کے وبال سے جو انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ڈرنے کے باوجود ڈر نہیں سکتا، بعد کے امبیم وہ وبال پڑے گا ان پر، والذین بشارت ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، قوتِ قادیت اس کی، فامل الصالحات، اور کام کیے بھلے، مراد کیا ہے، قوتِ عملیہ بھی بنا لی، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون، واسطے ان کے وہ نعمتیں ہوں گی جو ان کو وہ چاہتے ہوں گے، زندہ رکھتے ہیں ان کے رب کے ہاں، ذالک هو الفوز الکبیر، فضیلت جنت، ذالک هو الفوز الکبیر، یہی ہے وہ فضل الکبیر، یہ پہ فضل کبیر ہے، فضل فضیلت، فضیلت بہت بڑی ہے، ذالک الذی، یہی چیز ہے، خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، کون سے بندے جو ایمان لائے، عامل الصالحات، اور کام کرتے رہے بھلے، اللہ اسألکم علیہ اجرا، اب ذرا غور کرو، یہ آیت تھوڑی مشکل ہے، قل فرما دیجئے، لا اسألکم، نہیں سوال کرتا میں، علیہ اس مسئلہ بیان کرنے پر، اجرن کوئی مزدوری، الا المودت فی القربا، پہلے معنی سن لو پھر میں وضاحت کرتا ہوں، الا المودت فی القربا، مگر محبت رکھنا بیچ قرابت کے، مگر محبت رکھنا بیچ قرابت کے، بیچ قرابت کے، الا المودت فی القربا، مگر محبت رکھنا بیچ قربت کے. پہلے مانا کیا کیا؟ محبت رکھنا بیچ قرابت کے. اور دوسرا ترجمہ محبت رکھنا بیچ قربت کے. جس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو لفظی ترجمہ ہے. مگر محبت رکھنا بیچ قرابت کے, محبت رکھنا بیچ قربت کے. سمجھو اس آیت کا نام ہے آیت مبدت. آیت مبدت اور مارے کا دلہارا اس پر بات ہے. آیت مبدت شیعوں کی آپ تفسیریں دیکھیں تو جہاں آتے ہیں آیت مبدت آئی, آیت مبدت. اور جہاں پر وہ بڑے مسئلے ثابت کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ہمارے سنیوں کی کتابوں میں بھی بہت سارا شیعہ مواد آ گئی ہے. ہمارے سنیوں نے بھی بہت ساری بری شیعوں والی تفسیر کی. اب پہلے ہم شیعوں والا مانا کریں یا مسلمانوں والا؟ اچھا پہلے بھی شیعوں کا مانا اور تفسیر کرو. شیعہ نے جو کی, اب دیکھو قل لا اسألکم علیہ اجرا, فرما دیجئے میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی اجر, الا المودت فی القربا, مگر محبت کرنا میرے رشتہ داروں کے ساتھ, محبت کرنا میرے رشتہ داروں کے ساتھ, محبت کرنا میرے رشتہ داروں کے ساتھ. اب استدلال علامہ سیوطی سنیوں کے معاملے کے کہ مراد کیا ہے قربا سے؟ پانچ تن پاک. پانچ تن پاک قربا سے مراد پانچ تن پاک ہیں. درے منصور میں لکھا ہے سنیوں کا امام, امام نے کیا پوری لکھیا, تفسیر نے کیا پوری میں, اس سے مراد پانچ تن پاک ہیں. حضرت علی, حسن, حسین, فاطمہ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیوں کی تفسیر واحدی میں لکھا ہے, امام واحدی لکھیا, اس سے مراد پانچ تن پاک. اور سنیوں کی تفسیر فلانی جو یہ مناف شافی ہے اس میں لکھا ہے, فلانے میں لکھا ہے, فلانے میں لکھا ہے, اس پر اس نے تقریباً 500 حوالہ دیا ہے آل سنت کی کتاب. ایک وہ شیعہ ہے جس نے توپہ اطلاعی کا جواب لکھا اور اس کتاب کا نام بھی لکھا دور الانوار. دور الانوار یہ توپہ اطلاعی حضرت شاہ عبد العزیز کا جواب ہے. 500 کے قریب اس نے حوالہ لکھا کہ جہاں مبدت سے مراد اور قربا سے مراد کون ہے, پانچ طرفا, اور سب سنیوں کی کتابیں. اور پھر بڑا چیلنج کیا, سنیوں کی کتابوں میں یہ آیا کہ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا اپنی رسالت پر. اجر رسالت یہ ہے میری آل سے محبت رکھنا, آل سے محبت رکھنا, علی سے محبت رکھنا. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اجرت رسالت, اجر رسالت کیا ہے؟ شیعہ کا نعرہ ہے. ایک دوسرے سوال پوچھتے ہیں اجر رسالت کیا ہے؟ یہ حضرت علی آپ کو نہیں سمجھے. اجر رسالت کیا ہے؟ رسالت کا اجر وہ حضرت علی ہے. جب اجر رسالت علی ہے تو خلیفہ بلا فصل بھی علی ہے, اور تو کوئی اجر رسالت نہیں. علی کی محبت یہ اجرت رسالت ہے, رسالت کی اجرت ہے. آپ نے فرمایا میں جو پیغام پہنچا رہا ہوں اس کی اجرت علی سے محبت کرنا ہے, حضرت حسن حسین سے محبت کرنا ہے. جب نبی کی دعوت رسالت نبوت کی اجرت علی ہے تو خلیفہ بلا فصل بھی علی ہے. تو سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ الا المودۃ فی القربا, رشتہ داروں کی محبت. رشتہ داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اللہ کے نبی نے صرف ایک اجر مانگا ہے کہ میری آل کا خیال رکھنا, یہ میری مزدوری ہے. اور یہ آل محبت آل رسول کی محبت یہ اجرت رسالت ہے. آل رسول کی محبت یہ اجرت رسالت ہے. رسالت کا اجرت ہے, رسالت کی قیمت ہے. رسالت کی کیا ہے؟ قیمت ہے. رسالت کی محنت کی قیمت ہے. اور صحابہ نے اس قیمت کو ضائع کیا ابو بکر کو خلیفہ بنا کر, اس لیے وہ واقعے میں یہاں پر بڑی تقریریں ہوتی ہیں شیعہ کی, اور آئے صحیح بس آیا سے مفدا وقت چل گیا. اب ذرا توجہ فرماؤ, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آیت مبدت کے تین مطلب عقلن بھی صحیح ہے, نقلن بھی صحیح ہے, اور چوتھا مطلب جو اہل تشیع نے لیا ہے یہ مطلب اور معنی روایتن بھی باطل ہے, درایتن بھی باطل ہے, اور الزام من بھی باتیں. کتنے جواب دے رہا ہوں؟ اور توجہ فرماؤ بزرگو, جاگ رہے ہو؟ اونچا ذرا اونچا. اب ذرا سنو, آدھے تشیعوں کا معنی تو سمجھ آ گیا نا. جواب عرض کر رہا ہوں کہ القربہ سے مراد آل رسول لینا اس آیت میں, یا حضرت حسن حسین لینا, یا پنج تن پاک لینا, یہ عقلن بھی غلط, نقلن بھی باطل, الزامن بھی باطل, روایتن بھی درست نہیں, درایتن بھی درست نہیں, الزامن یعنی مناظرتن بھی درست نہیں, کسی طریقے سے بھی درست نہیں. روایتن درست لیے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس حضرت سعید ابن زبیر بیٹھے تھے, یہ ان کا شاگرد ہے سعید ابن زبیر, اور جا رجل, ایک آدمی آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی اور پوچھا کہ المبدت فی القربا کا کیا معنی ہے, تو سعید ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا کہ القربا ہے آل محمد, قربا سے مراد کون ہے؟ آل محمد. حضرت ابن عباس اسے ہوئے شاگرد پر اور فرمانے لگے کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, اور دوسری روایت میں ہے اجل تھا, تو نے غلطی کی ہے. یہ جو معنی آل محمد والا یا آل رسول, یہ آیت کا قدر معنی نہیں. یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس, مفسر قرآن, اور سعید ابن زبیر کو کہتا ہے کذب کا, تو نے جھوٹ کہا ہے. آیت سے یہ مراد نہیں قربا سے مراد آل محمد نہیں, بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے خاندان قریش میں رشتے داریاں تھیں, کسی کے ساتھ رضاعت کا رشتہ, کسی کے ساتھ نسب کا رشتہ, کسی کے ساتھ سسرال کا رشتہ, عرب کے جتنے خاندان تھے سب کے ساتھ آپ کی رشتے داریاں تھیں. اور آیت کا مطلب یہ ہے او مکہ والو, میں تم سے اجر اجر کوئی چیز نہیں مانگتا, بدلہ کوئی نہیں مانگتا, لیکن تم کم از کم میرے رشتے دار تو ہو نا, کم از کم رشتے داری کا لحاظ کر کے مجھے ستاؤ تو نہیں. او بزرگو, بدلہ نہیں مانگتے, میرے رشتے کا لحاظ کر کے مجھے تنگ تو نہ کرو, مجھے مارو تو نہیں, مجھے مکہ سے تو نہ نکالو. یہ آیت مکی ہے, حضرت حسن حسین پہلے ہی لکھے تھے, یہ مکی آیت ہے. تو پھر کہہ رہا ہوں لا اسالکم علیہ اجرا, میرے معلوم ان کو کہہ دو میں تم سے اجرت نہیں طلب کرتا, الا المودۃ فی القربا, مگر محبت رکھنا بیج قرابت کے. کیا مطلب؟ کہ اے مکہ والو, میں تم سے مزدوری تو نہیں مانگتا, تم سے پیسے تو نہیں مانگتا, رقم تو نہیں مانگتا مسئلہ بیان کرنے پر. وہ خدا کے بندے مسئلہ بیان نہیں کرتے, میری رشتے داری کا تو لحاظ کر لو. یہ جو روز فتوے لگاتے ہو, روز مجھے مارتے ہو, ہر سے نکالتے ہو, اور میرے قتل کے منصوبے بناتے ہو، کہتا ہے ابھی طالب میں قید و بند کرتے ہو، یہ جیل میں ڈالنے والوں اور گندگیاں ڈالنے والوں، پتھر مارنے والوں، گالیاں نکالنے والوں، مسئلہ نہ مانو، میرے رشتے کا تو لحاظ کر لو۔ تو سمجھ آئی کیا کہ یہ کس کا مانا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے وہ مانا کرنا آل محمد والا، میں نے دلیل کس پر دی کہ یہ نقلاً باطل ہے، روایتاً باطل ہے، اور روایتاً باطل ہونے کی دلیل سمجھ آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے صحیح معنی بھی بیان کر دیا اور غلط معنی پر رد بھی کر دیا، اور یہ ابن عباس یہ بھی خود آل رسول سے، یہ حضرت عباس کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا پتریر کسن چچیرا ہے، چچا داد بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور خاندان نبوت کا آدمی ہے، اس نے خود یہ بتا کر دی ہے۔ ایک بات اور درایت بھی غلط ہے، یہ تو روایت غلط تھی، درایت بھی یہ مانا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے درایت؟ کیا قربا آیا ہے یا زبیل قربا آیا؟ کیا لفظ ہے؟ قربا یا زبیل قربا؟ زبیل قربا نہیں، رشتے دار قربا نہیں ہوتے، کیا ہوتے؟ زبیل قربا۔ کیا زبیل قربا نہیں ہے؟ قرابت والا معنی تو بن سکتا ہے، لیکن رشتے دار، علی حسن حسین رشتے دار، میرے رشتے داروں کے ساتھ محبت کرو، ایک تو قرابت کی محبت ہے نا، وہ تو الگ مسئلہ ہے، قربا قرابت تو ہے، لیکن قبل قربا، رشتے دار تو قبل قربا کو کہتے ہیں۔ وہ معنی کب بنتا؟ کہ آیت ہوتی الا المودۃ فی ذل قربا، قبل قربا اس طرح ہوتا، مگر محبت کرنا میرے رشتے داروں کے ساتھ، لیکن قبل قربا نہیں ہے، القربا ہے، اس لیے درایت بھی یہ معنی بن سکتا نہیں۔ نمبر دو، عقل عرفت، نمبر تین دو نہیں، عقلن بھی کیسے؟ وہ جو ہے میری طرف تھوڑا سا سوچ لو، جو آپ کی سیرت جانتا ہے، یہ آیت مکی ہے، مکی آیت ہے، حضرت علی کی شادی مدینے میں، آپ کے داماد کب بنے؟ مدینے۔ اب ذرا خیال کرو، آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ان رشتے داروں کے ساتھ ذرا پیار کرو، علی حسن حسین فاطمہ، یہ پنج تنخواہ کے ساتھ ذرا ان کے ساتھ محبت کرو، کافروں سے آپ کہہ رہے ہیں اور کافروں مسئلہ نہ مانو اور پنج تنخواہ کے ساتھ محبت کرو، کچھ عقل بھی گزار گے۔ سنو سنو، مخاطب کون ہے؟ لا اسالو تم علیہ اجرا، اور مکہ کے مشرکو، میں اپنی دعوت پر اجر نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ علی کا خیال رکھنا، حضرت حسن حسین کا خیال رکھنا، اور جو آپ کو معاف نہیں کر رہے ان سے مطالبہ کرنا کہ میرے رشتے داروں اور میری آل سے واپس کرو، کوئی عقل کی بات ہے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ مکہ کے مشرک آپ کو معاف کرتے تھے نبی پاک کو، پتھر مارتے تھے یا نہیں، اوجریاں ڈالتے تھے یا نہیں، گندگی اوپر پھینکتے تھے یا نہیں؟ اب ایسے دشمن کو کہا جا رہا ہے کہ چندہ نہیں مانگتا، ہاں میری آل کے ساتھ محبت رکھ، یا علی کے نعرے مارے گا، یہ باقی کچھ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ جو جان کے دشمن ہے، وہ خدا تمہیں عقل دے، یہ کوئی عقل والا آدمی تو نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو کہہ رہے ہیں بے ان پانچ تن پاک کا پیار رکھا ہے، علی نے حضرت حسن حسین کا پیار رکھنا بھی حضرت حسن حسین پیدا ہی نہیں ہوئی، حضرت فاطمہ کی شادی ہی نہیں ہوئی، اور کہا بھی کس کو جا رہا ہے؟ دشمن کو، تو دشمن دشمن کی آل اولاد کے ساتھ محبت رکھتا ہے نا، محبت فی القربا، یہ بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ عقلن بھی کوئی عقل والا آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، ایک وجہ۔ دوسری اگلی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا کے چاہنے والے، وہ اپنی اولاد کے لیے پلاٹ بھی بناتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے فیلڈ کے کوٹیاں بھی بناتے ہیں اور سامان بناتے ہیں، اور جو آخرت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، دنیا کی انہیں فکر نہیں ہوتی۔ ہم شیعہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کن لوگوں میں تھے، آخرت کے راہی تھے یا دنیا کی ترغیب دینے والے تھے؟ اگر تھے آخرت کے دائی تو آخرت کا دائی اولاد کی اس طرح پلاٹنگ اور اولاد کی حکومت اور اولاد کی یہ ساری ترتیب اس کا مقصد ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ دنیا دار تھے تو ان کو کہو مجوسی اور کلمہ پڑھنا چھوڑ دو گے۔ یسو تو دنیا دار بھی اتنی بات نہیں کہتا۔ جو مسئلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری اولاد کو حکومت دے دینا، میں ضرور دور کو خلیفہ بنا، اور میرے رشتے داروں کا ذرا خیال رکھنا بات کیا جس کی ہے، جس کا تو پھر وہ انگریز اور کافروں کا وہ اعتراض سچا آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے نام نمود کے لیے محنت کی معاذ اللہ، اور اپنی شہرت کے لیے محنت کی ہے، اپنی اولاد کے سکون کے لیے محنت کی ہے، آپ کی محنت خدا کے لیے نہیں تھی۔ اب یہ چیز اگر کوئی کہے وہ ویسے ہی کافر ہے، ملعون ہے، تو اس لحاظ سے عقلن بھی کیونکہ یہ ربے کے انبیاء کے خلاف ہے، او بزرگو ربے کے انبیاء کے خلاف ہے، ایک دو۔ اور تیسری اصلی وجہ یہ ہے ربے انبیاء کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ جو نبیوں کی اتباع کا متقاضی ہے وہ عدم اجرت ہے، اجرت کا نہ لینا ہے۔ وہ سورہ یاسین میں مومن کیا کہتا ہے؟ اتبع المرسلین یعنی اتباع نبیوں کی اصل متقاضی کیا چیز ہوتی ہے؟ عدم ثواب اجرت، عدم۔ وہ جو رجل مومن کہہ رہا ہے نا، جن کی اتباع کرو جو اجرت نہیں مانتے، اتباع کی وجہ لا یسالو تم اجرا کو بنایا دیا کہ اتباع نبیوں کی اصل وجہ ہی ہوتی ہے سوال اجرت کا نہ کرنا اور اوپر چندہ نہ لینا۔ اگر نبی چندہ لے تو پھر وجہ اتباع کی ختم ہو جائے گی، اور اجرت چاہے وہ حقیقی محبت بنے یا کچھ بھی بنے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کی دعوت کی اجرت ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد کو حکومت دینے کی صورت میں ہو یا لوگوں سے پیسہ لینے کی صورت میں ہو۔ اور قرآن پاک کی بے شمار ایسے ختم ہو جائے گی جہاں پر فرمایا لا اسالکم لا اسالکم لا اسالکم، بار بار آ رہا ہے کہ میری قوم پوری نہیں۔ اگر شیعہ والا معنی کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر کی اجرت جو مسئلہ بیان کرنے کی وہ اجرت ہے، صرف یہ ہے کافر کہتے تھے پیسے، شیعہ کہتے تھے حکومت، دوسرے کافر کے کافر کے شہرت سمجھتے تھے پیسے، اور شیعہ کافر کیا کہتے ہیں حکومت، حکومت چاہتے تھے، خلاف خلاف قتل چاہتے تھے۔ کتنی وجوہات ہو گئی تھی، ان تین بنیاد پہ عقلن بھی یہ تفسیر کرنا درست نہیں ہے۔ اور مناظرہ تن کیسے ہم کہتے ہیں آؤ، القربا کا معنی ہم لیتے ہیں رشتے دار، آؤ، توجہ ہے کہ پھر یہ الزامی جواب جو ہوتا ہے نا وہ لازمی نہیں کہ وہ یہاں تفسیر میں فٹ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں القربا مراد قریبی رشتے دار ہیں، مراد قریبی ہے، لیکن شیعہ سے ہمارا سوال ہے قریبی ابو جان بھی تھا، قریبی ابو لہب بھی تھا، قرآن نے تخصیص نہیں کی قربا سے کون مراد ہے، ابو لہب بھی ہے رشتے دار مراد ہو گئے نا، ابو لہب آپ کا رشتے دار نہیں تھا، ابو جان یہ بھی آپ کا رشتے دار ہے، تو اس القربا کا مفہوم متعین کرو اور صاف صاف کرو۔ وہ کہیں گے وہ مراد نہیں، ہم کہتے ہیں بجا کیوں نہیں مراد، یا تو قربا آیا ہے، وہ کہیں کہ ایمان نہیں تھا، تو سمجھو سمجھو یہ بات، ان کا ایمان نہیں تھا اس لیے وہ یہاں مراد نہیں۔ پتہ چل گیا کہ جب فارق ایمان بن گیا، یہ قرب جو ہے یہ قرب رشتے کا نہیں، نسب کا نہیں، یہ قرب مانوی ہے، اور قرب مانوی قرب ایمان، سنو سنو پھر کہہ رہا ہوں، القربا کا مفہوم متعین کرو، القربا سے مراد کون سے رشتے دار ہیں، افراد مراد لیے جا رہے ہیں، کون سے افراد ہیں، تعین کرو افراد کی۔ اگر وہ کہیں سب، پوچھو ابو جال، ابو لاب، یہ بھی آپ کے رشتے دار ہیں یا نہیں؟ ابو طالب یہ بھی آپ کا رشتے دار؟ ابو لال کے اس لیے کہا کہ جھگڑا نہ پڑے, وہ ابو طالب کو مسلمان کہتے ہیں. تو ابو لال ابو جال یہ آپ کے رشتے دار ہیں, یہ مراد ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ وجہ ایک ہی ہے, مراد بھی نہیں تھے, تھے بھی دے ہی نہ. اس لیے تو معلوم ہوتا پھر قرب کون سا مراد ہوا, نسب والا یا قرب معنوی ایمان والا؟ کون سا قرب؟ ایمان والا. ایمان والا قرب. ہم کہتے ہیں آؤ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے اجر نہیں مانگتا, مزدوری نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربٰ, مگر ایک بات ہے, یہ جو میرے قریبی ہیں ان کو بھونکنا نہیں ہے, میرے قریبیوں کو بھونکنا نہیں ہے, میں اجرت نہیں لیتا, میرے قربا کو بھونکنا نہیں ہے, میرے قربا کو بھونکنا نہیں ہے. اور قربا بھی کون سے؟ مانوی قربا, مانوی قربا. اور سب سے بڑا مانوی قربا ابو بکر صدیق, سب سے بڑا مانوی قریبی ابو بکر صدیق. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو کہہ دے او ایرانیو میں تم سے اجرت نہیں لیتا, لیکن اتنا خیال کرنا ابو بکر کو نہ بھونکنا, عمر کو نہ بھونکنا, عثمان کو نہ بھونکنا, معاویہ کو نہ بھونکنا, الا المودۃ کا بن قربا, کسی صحابی کو نہ بھونکنا, جو بھی مجھ پر ایمان لائے وہ میرے قربا ہے, قریبی ہے, ایمان والی قربت مراد ہے. اسی لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, ایمان والی قربت مراد ہے, النبی اولا اقرب من المؤمنین, نبی سب سے زیادہ قریب ہے ایمان والوں سے. تو جو صحابہ مجھ کو مجھ پہ ایمان لائے الا المودۃ فی القربٰ, اور اس کو پھونکنا نہیں ہو بھائی خانو, آؤ نا کوئی مانا لے لیتے ہم کیا ضرورت ہے کر ادھر جانے, الا المودۃ فی القربٰ. اب آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اب ذرا سنو, اب صحیح معنی کر, غلط معنی بھی ہو گیا اس کا جواب بھی ہو گیا, اور ہم نے بھی ایک معنی اوپر کر دیا, حالانکہ وہ بنتا وہ بھی نہیں تھا, انہوں نے بنایا تو ہم نے بھی بنا دیا القربا, صرف ہم نے جتنا کیا باقی مٹیریل ان کا تھا, ہم نے اتنا متعین کیا قربا مانوی ہے یا نسبی ہے, وہ بھی مانوی نسبی نہیں بن سکتے, تو نسبی قربا, یہ مانوی قربا تو سب سے زیادہ ابو بکر صدیق, جن کی میت بھی نبی کی میت کے قریب ہے, آج بھی آپ کے وہ قریب ہیں. چلو جی اب صحیح معنی سنو, صحیح معنی ایک ابن عباس نے کر دیا, آپ لو اگر آپ کو سمجھ آ گئی. دوسرا معنی صحیح معنی اسی کے ساتھ ملتا ہوا, جو بنی آدم ہے نا, بنی آدم برادری آدم کی, یہ سارے قرب ہیں, بنی آدم کی برادری جو ہے ساری قرب ہے, قریبی ہے, ہمدردی ہوتی ہے انسانیت کی, انسانیت کی کیا ہوتی ہے؟ ہمدردی. اللہ کے معبود فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا میرا معبود کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا, میں جو یہ تبلیغ کر رہا ہوں اور رات دن سلسلہ بیان کر رہا ہوں, میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا, الا المودۃ فی القربٰ, مگر محبت رکھنا بیچ قرابت کے, ترجمہ ہو یوگا پہلے والا, قرابت کے کیا مطلب؟ مجھے ایک غم ہے جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, اور وہ انسانی ہمدردی ہے, مجھے ایک غم ہے جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, ورنہ دیکھو نا مفت اتنا کون سر کھپاتا ہے, میں رات دن محنت کر رہا ہوں, گالیاں ملتی ہیں, فتوے لگتے ہیں, سب کچھ ہے, میں کچھ پیسے بھی نہیں چاہتا, بس میرے اجرت صرف کیا, میں کیوں بیان کرتا ہوں, اس سے نامرکتیں ہوگی, کیوں بیان کرتا ہوں, بس سوائے اس کے کہ میرے اندر انسانی ہمدردی ہے, میں کہتا ہوں یہ میری انسانی برادری جہنم سے بچ جائے, میں بیان کرتا ہوں انسانی ہمدردی کی وجہ سے, کتنے صحیح معنی ہو گئے؟ دو. تیسرا معنی بہت زبردست معنی ہے تیسرا, جس قربا مصدر ہے بے معنی قربا, جیسے ظلفا مصدر ہے, قربا بھی اسی طرح کیا ہے مصدر. اور مطلب کیا ہے؟ قل میرے پیغمبر فرما دو, لا اسألکم علیہ اجرا, میں اس مسئلے بیان کرنے پر کوئی اجرت نہیں لیتا, الا المودۃ فی القربٰ, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم وہ عقائد اپنا کے اللہ کے قریبی بن جاؤ. وہ عقائد جو مقرب اللہ ہے, وہ اعمال جو مقرب اللہ ہے, ایسے اعمال اور عقیدوں سے اپنا لو جس کی وجہ سے تمہیں خدا کا قرب مل جائے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں خدا کا قرب نصیب ہو. تبارک اللہ وتقرب الیہ, میرا مقصد صرف یہ ہے, الا المودۃ فی القربٰ, میں پیسے نہیں مانگتا اپنی تبلیغ پر, سوائے اس کے کہ میرا پروگرام یہ ہے کہ قربت کی محبت. کیا مطلب ہے قربت کی محبت؟ کہ تم عقائد و اعمال مقرب اللہ اپنا لو. مقرب اللہ, تم وہ عقائد اور ایمان بنا لو جس پر اللہ راضی ہو جائے, اور تم خدا کے کیا بن جاؤ؟ مقرب بن جاؤ. جس طرح میں کہوں بھائی, میں جو سبق پڑھا رہا ہوں میں تم سے اجرت نہیں لیتا, میری اجرت یہ ہے کہ آپ کو گواہ سمجھا جائے, اور میں نے اجرت نہیں لی. میں تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر صرف یہ کہ آپ کو بات سمجھیں. میری اجرت مزدوری یہی ہے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور ان لٹیرے ملا سے آپ کا ایمان بن جائے. اب میں نے آپ سے اجرت لی ہے, یہ محاورہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی بات تھی وہاں پر, میں اجرت نہیں لیتا, میری اجرت اتنی ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ, میری اجرت اتنی ہے کہ تمہارا عقیدہ عمل صحیح ہو جائے اور تم خدا کے مقرر بن جاؤ. یہ بے شک متصل بنا لو جتنا تبھی کوئی مسئلہ نہیں, یہ محاورہ سرکار. اب اس پر اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ کر سکتا ہے. مختصر سی یہ بات ہو گئی, لیکن اگر خلافت کا مسئلہ آیا اس کی بات اجزاء پر وہاں پر میں گفتگو کروں گا. قرآن جہاں حل ہو آگے چلے. قل اسألکم علیہ اجرا, فرما دیجیے تصدیق رسالت اور اعمال صالحہ کی ترغیب. قل اسألکم, فرما دیجیے نہیں سوال کرتا میں تم سے, علیہ جس مسئلہ بیان کرنے پر اجرا کوئی مزدوری, الا المودۃ فی القربٰ, مگر محبت رکھنا پیش قرابت کے, یا مگر محبت رکھنا پیش قربت کے. قرابت والا معنی کرو تو دو معنی, ایک ابن عباس والا اور دوسرا وہ انسانی ہمدردی والا, اور قربت والا معنی کرو تو پھر وہ قربت یعنی اعمال عقائد مقربہ اللہ, وہ معنی تیسرا یہ دل قربا. ساتھ ایک دو باتیں سمجھ لو, آگے لگتا رہا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ, اثر اس پر خیال کرو, غور کرو, مَنْ يَقْتَرِفْ, جو انسان کرے گا کوئی نیک کام, حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, ہم اس کے اندر حسن میں اضافہ کر دیں گے. یہ کہتے ہیں سیاق اور سباق قرآن. میں یک طرف والا سباق تیسرا معنی متعین کر رہا ہے. تیسرا معنی کون تھا؟ ایسے اعمال اپناؤ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنی, اسی کو ہے میں یک طرف. یہ تیسرے معنی کی تائید ہے. حسن حسن جو نیکی کرے گا, نزد لہو بیا حسنا, بڑھائیں گے ہم اس میں حسنا, حسن کو, اس کا حسن بنائیں. کیا مطلب ہے؟ ایک نیکی کرو گے دس سے بڑھتا ہوا بیس, بیس سے بڑھتا ہوا سو, سو سے بڑھتا ہوا سات سو تک, سات سو سے بڑھتا ہوا اللہ یضاعف لمن یشاء, جتنا جتنی چینی ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنے درجے کا اجر ہوگا، اتنا ان اللہ غفور، اس لیے کہ اللہ پاک غفور بہت معاف کرنے والا ہے، مطیعین کے گناہ معاف کر دیتا ہے، شکور بڑا قدردان ہے، نیکی تھوڑی آدمی کرتا ہے ثواب بہت زیادہ دیتا ہے، ہم یقولون افترا، شکوہ آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الا المودۃ فی القربٰ نہیں، یکترف تیسرے معنی کی تائید ہو رہی ہے، اور ساتھ ایک جملہ مترجہ سن لو، آل رسول کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس آیت میں تذکرہ اور ہے، قرآن کو اپنے مقام پہ رکھو، اس آیت کو اس کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن آل رسول کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں وہ جتنا بے ایمان ہے اور پکا منافق ہے، ایمان بھی نصیب ہوگا، لیکن آل رسول سے مراد کیا ہے، اس کے اطلاقات کیا ہیں، یہ بات کریں گے سورۃ الاحزاب میں، وہاں پر جاتے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ سبط رسول، آل نسبی، اہل بیت نسبی، ان کے ساتھ محبت کرنا، ایک اہل بیت حقیقی ہے، حقیقی اہل بیت ازواج مطہرات، اہل بیت حقیقی کیا ہے بولو، کیوں نہیں بولتے، حقیقی اہل بیت کون ہے، حقیقی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے انہیں اہل بیت کہا، قرآنی اہل بیت، حقیقی اہل بیت فقط ازواج رسول ہے، اولاد بھی نہیں اور رشتہ دار بھی نہیں، صرف آیت تطہیر میں جو ذکر ہوا کہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل بیت کون ہے، فقط صرف اس میں حضرت حسن بھی نہیں، حضرت حسین بھی نہیں، حضرت علی بھی نہیں، حضرت فاطمہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، اس حقیقی آل بیت میں صرف اور صرف اور صرف ازواج مطہرہ، اور دوسرا آل بیت نسب، آل بیت نسب میں آپ کے بہت سارے رشتے دار ہیں، حضرت عباس کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، جو مسلمان ہو گئے، مسلمان وہ سارے کے سارے کیا ہیں، آپ کے آل بیت نسبی، نسبی آل بیت، بشر سے ایمان جو مسلمان تھے ان کو آل بیت نسب اور آل نسبی کہا جاتا ہے، اور ایک آپ کے آل بیت نبوت ہیں اور آل نبوت ہیں وہ آپ کے اتباع ہیں، آپ کے اتباع ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ رب اغفر لی والے من داخلا بیتی مومنا، یہ بھی آل بیت ہیں کہ نہیں، داخلا بیتی مومنا، جو میرے گھر میں آ گئے ایمان کی حالت میں، انہیں بھی بخشے، میرے گھر میں آ گئے آل بیت مومن اتبا، کلو تقیین و نقیین، وہ ہوا من حالی، تو تیسرا آل بیت آل رسول وہ ہیں جو آپ میرے سامنے سارے بیٹھے ہیں، آپ سب آل رسول ہیں، سب آل بیت ہیں، تو پتہ بھی چلا کہ نہیں، تم بھی کہو سارے، شک ہے آپ کو بولتے کیوں نہیں، سارے آل بیت کے نبوی، آل بیت نبوت، آل نبوت، یہ سارے آل نبوت ہیں، آپ کے ماننے والے اتباع آل نبوت، یہ کتنے مصداق ہیں، تین، تینوں کی محبت کا اپنا مقام، درجہ بدر جائے تینوں کی محبت، چاہے وہ آل رسول نسبی ہوں، آل رسول حقیقی ہوں، آل رسول نبوت ہوں، آل رسول نبوت یعنی اتباع ہوں، جو بھی ہوں، تینوں کے ساتھ محبت، تینوں کی عزت، تینوں کی عظمت، یہ ماننی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، نصیب ہی نہیں ہوتا، تو سمجھ ہی بات آئی ہے یا نہیں، ہاں یہ نہیں ہے، آیت میں نہیں، اور تو دلائل موجود ہیں، اور عقلی دلیل بھی اس پہ قائم ہے، نقلی دلیل بھی ہے، عقلی دلیل بھی ہے، عقلی دلیل یہ ہے، اگر استاد سے پیار ہو، استاد کی اولاد سے پیار نہیں ہوتا، وہ مرشد سے پیار ہو تو مرشد کی اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پیار ہو صحیح. تم اپنی عمر کی یاد کرتے ہو, اپنے تمہارے والی بات نہیں. بشرط محبت اگر ہو صحیح, نفاق نہ ہو, محبت ہو. اگر محبت ہو نا تو پھر محبوب کی نسبت سے بھی پیار ہوتا ہے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ مجنو کا مجنو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ لیلا مجنو, مجنو یہ حضرت حسن کے زمانے میں بزرگ گزرا ہے. حضرت حسن کے زمانے میں حضرت حسن سے ملاقات کی, اس کی علماء نے لکھی ہے, گپ شپ بھی لکھی ہے. اور خاص اللہ تھا مجنو. مجنو سے کہتے تھے کہ یہ بیچارہ محبت کا مریض تھا اور اس کا لیلا سے عشق ہو گیا. لیلا سے کوئی محترمہ تھی, اس کے ساتھ اس کا عشق ہوا. اور کہتے ہیں کہ لیلا دنیا جہان کی کوچی اور بدصورت تھی, لیکن دل دل جہاں گر جائے یہ اس کا عاشق بن گیا. صوفیان اس کے بڑے واقعات لکھے. ایک دفعہ مجنو سے ماں تنگ ہوئی اور اس کو لے گئی کعبۃ اللہ. اپنے ذوق سے دینا جا رہا ہے, پہلے ترجمہ تفسیر کو اتنا ذوق نہیں تھا, اب بڑا ذوق ہے ماشاء اللہ. تو ماں لے گئی اس کو کعبۃ اللہ کے طواف کرانے, وہاں گئی اور کہتے ہیں کہ تو جہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ بات کر, اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت نکال دے. میرے دل سے لیلا کی, اس نے کہا ٹھیک ہے. طواف کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہم انی تبت الیک من کل شیء الا حب لیلا. اللہ میں نے ہر چیز سے توبہ کر لی ہے, صرف لیلا کی محبت سے توبہ کوئی نہیں. یہ ماں کو پاگل ہے, یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ماں میری زبان پہ نہیں آتا لیلا کی محبت سے توبہ. یہ حالت اضطراری میں ہے. کمن استرا گہرا باغ بلا دن بلا استعمال ہے, میں مجبور ہو گیا ہوں, مستر ہوں, میرے زبان پہ چڑھتا ہی نہیں ہے. جہاں دھوپ لیلا سے محبت کی توبہ ہو یہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں مولانا روم لکھا ہے کہ ایک دن یہ مجنو آیا تو بزرگ تو کتے کے پاؤں چوب رہا تھا. سمجھو سمجھو مولانا روم ایسے بات نہیں رکھ سکتے, وہ زبردست بات کی. کہتے کتے کے پاؤں چوب رہا تھا. وہ کسی نے پوچھا مجنو یہ کیا ہے؟ مجنو کہتا ہے تجھے کیا پتا, یہ کتا لیلا کی گلیوں سے چل کے آیا. جہاں سے مولانا روم نے لکھا کہ جب محبوب ہوتا ہے تو محبوب کی گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے اور محبوب کے تلووں سے بھی پیار ہوتا ہے اور گلیوں سے گزرنے والی چیز کا بھی پیار ہوتا ہے. تو ہماری اصل محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اشد و حب للہ. تو جب اللہ سے محبت ہوگی اب نبی سے بھی محبت ہوگی, اب صحابہ سے محبت ہوگی, اب جب نبی سے محبت ہے تو نبی کی اولاد سے بھی محبت ہوگی, آپ کے نوازوں سے بھی محبت ہوگی, آپ کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ کی تقریب بھی ہوگی, ان کا تقریب اور ان کی حب بھی ہوگی. اس لیے عقلی طور پہ بھی آل رسول کی محبت واضح ہے, شرعی طور پہ بھی واضح ہے, کتاب و سنت کے دلائل سے بھی واضح ہے. اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ مولوی تعبیریں کر رہے ہیں, تعبیر نہیں. ہم نے صحیح مطلب بیان کیا حل المودہ کا, پھر قربا کا. اور جو لوگ اس قرآن پاک کی آیت کی تحریف کرتے تھے, ہم نے اس تحریف کو اس لیے اٹھایا کہ اگر وہ غلط مانا کیا جائے, نبی کی نبوت پر اعتراض ہے, قرآن کے نظام پر اعتراض ہے, اسلام کے نظام پر اعتراض ہے اور پیغمبر کی نبوت آثار ہو رہی تھی, ہم نے پیغمبر کے نبوت کی حفاظت کے لیے اور کتاب و سنت کے مفاہیم کی حفاظت کے لیے یہ صحیح مطلب بیان کیے, غلط مطلب کا رد کیا. کوئی اندر کا گندا یہ نہ سمجھے اس کے دل میں آل رسول کی محبت نہیں, یا اس دشمنی کی بنیاد پہ انہوں نے اور مانا کیا. تو تم نے نبی کی دشمنی کی وجہ سے اور نبی کی جماعت کی دشمنی کی وجہ سے قرآن کا معنی غلط کیا تھا, اللہ کے فضل سے ہم نے اس معنی کو صحیح کر کے دیا. ہاں دیکھو ہاں آپ نے کئی بڑے سمجھدار بھی بیٹھے ہیں بھائی، چلو میرے قریب سمجھدار بھائی، ہاں بھائی، تو کہتے 500 حوالوں کا کیا بنے گا؟ یہ ابھی صورت کیا پڑی ہے؟ واہ بھائی صاحب، یہ ابھی کیا پڑھا ہے؟ یہ صورت کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی پوچھ رہے ہیں 500 حوالہ نہیں، 500,000 حوالہ بھی ہو، 500,000 حوالہ بھی ہو، کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں بھی چاہے ہم نہ ان شورا کا وجودی تو ہم نے الہ سمجھا، یہ کون ہے؟ ہم اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں سمجھتے، اس لیے 500 نہیں 5 کروڑ حوالہ ہو اس کو آگ لگا، قرآن حق ہے، نبی کا فرمان حق ہے، ہاں سب تک من الغبات ہو یا کلما من الغبات ہو، دیکھو آئے گی ان شاء اللہ بات، گھبرا نہیں، مقام آنے دو، ہم یقولون افترا، شکوہ ہے کیا کہ